TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy czwartek, 11 kwietnia. Audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Najświeższe informacje przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Wicepremier Szydło podziękowała nauczycielom, którzy weszli w skład zespołów nadzorujących egzaminy gimnazjalne. 19 kwietnia akcja Żonkile przypomni rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie. Na warszawskich Powązkach pożegnano reżysera Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego. Zdaliście piękny egzamin z odpowiedzialności za uczniów, powiedziała Beata Szydło w Krakowie. Wicepremier podziękowała nauczycielom, którzy nie strajkują i weszli w skład zespołów nadzorujących egzaminy gimnazjalne. To, że dzisiaj młodzież mogła w spokoju napisać kolejny egzamin, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i dla tych młodych ludzi, ale też myślę, że jest ważne dla nas wszystkich, dlatego że nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy i dla rządu również niż przeprowadzenie w spokoju egzaminów, do której przystąpili wczoraj uczniowie gimnazjów, a będą w przyszłym tygodniu kontynuowane przez uczniów ósmych klas szkół podstawowych. Beata Szydło zaznaczyła, że rządowa propozycja gwarantująca wzrost wynagrodzeń nauczycieli wciąż leży na stole. Wicepremier ma nadzieję, że przygotowane porozumienie zostanie podpisane przez wszystkie centrale związkowe. 19 kwietnia na ulicach stolicy wolontariusze będą rozdawać żółte, papierowe żonkile. Siódma akcja żonkile ma przypomnieć o warszawskich Żydach oraz o powstaniu w getcie, które wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Akcję organizuje Muzeum Historii Żydów POLIN, pełniące obowiązki dyrektora placówki Zygmunt Stępiński mówi, że akcja ma na celu propagowanie pamięci o powstaniu w getcie. Przez wiele, wiele lat pamięć o Żydach, pamięć o powstaniu w getcie nie istniała. Nie było tego w podręcznikach szkolnych, nie było tego w takiej pamięci społecznej. Nie odbywały się żadne uroczystości. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jeżeli nie przeprowadzimy, powiem kolokwialnie, pewnej kuracji wstrząsowej, to już zostanie kompletnie zapomniane. Stąd akcja Żonkile, która ma już 7 lat. W tym roku w akcji weźmie udział prawie 2,5 tysiąca wolontariuszy, którzy przeszli specjalne historyczne przeszkolenie i poza rozdawaniem papierowych kwiatków będą też opowiadać o samym powstaniu w getcie warszawskim. Jedną z wolontariuszek jest Karolina Krzyżanowska. Świadków historii jest coraz mniej i wydaje mi się, że teraz młodsze pokolenie ma tą pałeczkę, żeby przekazywać dalej, co było, jakie okropności działy się na świecie, tak, i przypominać to, że nigdy więcej. Akcja Żonkile odbędzie się 19 kwietnia w Warszawie i w Łodzi. Wolontariusze łącznie rozdadzą około 200 tysięcy papierowych żółtych kwiatów. Wilnem rządzić będzie koalicja z udziałem przedstawicieli Polskiej Partii. Wicemerem ponownie została Polka z Wileńszczyzny, Edyta Tomasz-Nauite. Jednak zmieni się zakres jej obowiązków. Zgodnie z zawartą dziś umową koalicyjną, Edyta Tomasz-Nauite z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin odpowiedzialna będzie za sektor zdrowia, przedszkola, transport miejski, kulturę oraz porządek publiczny. Wcześniej w gestii Polaków leżała m.in. oświata. Mimo to Edyta Tomasz-Nauite liczy na to, że swoją dotychczasową pracę będzie wykonywać w ramach Miejskiej Komisji Oświatowej. Oświata w mieście Wilnie jest na dobrym tropie i to trzeba kontynuować, powiedziała Polskiemu Radiu Tomasz-Nauite. W nowej kadencji Rada Miejska w Wilnie będzie miała 3 wicemerów. Artysta Walda Zbenkunskas będzie odpowiedzialny za sport, energetykę, wywóz śmieci oraz administrację bloków. Witoltas Mitales z Komitetu Wyborczego Wilno, z którego jesteśmy dumni, zajmie się oświatą, rozwojem miasta oraz sprawami socjalnymi. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Rodzina i przyjaciele pożegnali Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego. Reżyser filmów dokumentalnych, fabularnych i seriali spoczął na wojskowych Powązkach w Warszawie. Podczas mszy pogrzebowej biskup pomocniczy warszawski Michał Janocha przypomniał zrealizowany w 1979 roku przez zmarłego dokument Pielgrzym, pokazujący pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny. Ja szczególnie dziękuję za pielgrzyma. Pewnie mówię to w imieniu milionów Polaków, dla których ten film uczynił z pielgrzymki papieskiej tego wszystkiego, cośmy przeżywali, to, co może zrobić sztuka filmowa. Chyba pierwszy niezależny polski film w PRL-u. Andrzej Trzos-Rastawiecki wielokrotnie zdobywał nagrody podczas festiwali w kraju i za granicą. Zmarł 2 kwietnia w wieku 85 lat. A na kolejne informacje zapraszam za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na południu kraju zachmurzenie duże i tam opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W Tatrach, proszę Państwa, przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Być może ktoś z Państwa ma dowód, że to się rzeczywiście dzisiaj wydarzyło. Proszę dać znać. Fotografia mile widziana, zd@polskieradio.pl. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura od 5 stopni na północy do 9 na południowym zachodzie, chłodniej lokalnie na Kaszubach, Wybrzeżu i Podhalu, tam od 3 do 4. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia będą się jednak pojawiały na Pomorzu i Żuławach oraz na Warmii i wschodzie Mazur, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura tej nocy od minus 2 do plus 3 na Zamojszczyźnie, wschodzie Podkarpacia i lokalnie na Wybrzeżu, tam od 3 do 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Acer, Intel Core i5 teraz taniej o 200 zł. Laptop dla graczy Dell, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Zapraszamy do trójki do 19:00. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji o najnowszych informacjach w sprawie strajku nauczycieli. Dziennikarze Trójki dotarli do apelu i instrukcji krążących na zamkniętych internetowych forach protestujących. Część strajkujących planuje nie dopuścić uczniów do matur. Szef ZNP nie wykluczył takiego scenariusza. Do mnie takie SMS-y nie docierają. My takiego działania nie rekomendujemy. Zdaję sobie sprawę z tego, że być może będą takie sytuacje. O tym już za chwilę. Za kilkanaście minut za to opowiemy o polskim samolocie odrzutowym. To nasza najnowsza myśl techniczna. Mieliśmy pewne epizody. W latach 70. produkowaliśmy na przykład na licencji rosyjskiej samolot Belfegor. To był odrzutowy samolot rolniczy. Natomiast takiej konstrukcji, która byłaby opracowana całkowicie przez polski przemysł, Flaris ma szansę być pierwszą taką konstrukcją odrzutową, którą udało się zbudować. W dodatku bardzo ładnie to wygląda. Proszę zerknąć w internecie. W pierwszej godzinie audycji przejedziemy się też pociągiem. Najlepszym podobno na świecie. Pociąg pośpieszny Kijów Express z Warszawy Zachodniej do Kijowa przez Lublin do Rochów jedzie na tor 7 przy peronie 1. Pan jechał takim pociągiem? Jechałem kilkakrotnie, tak. To jest przyjemne? Tak, ja lubię w ogóle podróżować pociągami. Kiedy z Lublin do Rochów próbowałem na 7. Brexitować. To słowo robi prawdziwą furorę. Brexitować, czyli wychodzić, ale bez przekonania. Rozwód Londynu z Unią Europejską przełożony o pół roku. Jedni radośnie śpiewają, inni pytają, po co nam demokracja, która jest głucha na nasz głos. Ludzie, którzy głosowali za Brexitem w referendum, nierzadko głosowali po raz pierwszy. To było dla nich ważne. Oni mieli zaufanie do polityków, a zdrada tego zaufania ma druzgocący efekt. Teraz ludzie mówią, że już nigdy więcej nie zagłosują. Innych tematów także nie zabraknie przed 19:00. Zapraszamy do trójki co najmniej przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 77% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Tylko do świąt. Nie przegap okazji. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Już w Orange. Najnowszy smartfon Huawei P30 Pro. Nawet z 10-krotnym zoomem, dzięki któremu zrobisz wyjątkowo piękne zdjęcia. Smartfon dostępny w ofercie z internetem bez limitu gigabajtów. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai i Juki Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Tylko do 21 kwietnia w MediaMarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 16, dzisiaj 11 dzień kwietnia, a to oznacza, że dzisiaj mamy Dzień Radia. Nie zapominamy o tej okoliczności. Będziemy mieli dla Państwa dzisiaj prezenty, kubki, niespodzianki, kubki I Love Radio. Kocham radio po prostu, no ale nie tak zupełnie za darmo, bo dzisiaj chciałbym Państwa poprosić o jedną rzecz, by Państwo odgadli, o kim mówią dzieci. Kasia Stoparczyk, na dzieciach zna się, Państwo wiedzą doskonale, zaniosła dzieciom zdjęcia naszych redakcyjnych kolegów. Dzieci zupełnie nie wiedziały, kto to. Musiały zgadywać, czym te osoby, które widzą na zdjęciu, się zajmują. No to taka pierwsza próba. Kto tu jest przyniesiony? Kto? Muszę się przyjrzeć temu zdjęciowi. No i co? Nie wiem. Poczekaj chwilę. No ale to chyba widać, nie? No cicho już. No dobra. Muszę się temu przyjrzeć. Przepraszam, muszę się przyjrzeć. Ale pan, który się ślubi? Ślubi? Wie, ten pan jest na urzędku. Na czym? Na urzędku. A co to znaczy? On wychodzi za mąż. Na głowie ma maleńkiego loka. Nie ma okularów, takich jak tamte pany. I wydaje mi się, że ma zęby duże, ładne i białe, i wszystkie. No bo on jest taki elegancki. On jest pod buchą i pod kokardą. To krawatka, albo można powiedzieć też krawat. Wygląda jakby pan prezydent. A pani to zdjęcie drukowała? No ja. Ale pani drukowała? To wygląda jakby to był szef biura. Biura ochrony. To takie biuro, w którym pracują ochroniarze. Na przykład on może być ochroniarzem klubu i dostał 5 medali. Jak się cieszy, jeszcze dostał do tego kolczyki dla żony razem bransoletką. Już nie może się dotykać, co powie na to jego żona, ale się cieszy. On ma żonę? Na pewno ma. Skąd wiesz? Skąd wiem, że jest taki wyslojony. O kim mowa? 22,7 trójek. Mariusz Krzemiński w studiu. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Ty widziałeś, może widziałeś, ale nie podpowiadaj, nie zgaduj, domyśliłbyś się, o kim mowa, o którym z naszych kolegów, bo mowa o panu? No nie jest to proste, ale to, tam są takie wskazówki, które wskazują, o co chodzi. Tak, były takie drobne podpowiedzi. Jeśli państwo wiedzą, proszę dać znać. 227 trójek. Mamy sporo kubków z napisem I Love Radio. Proszę dzwonić i zgadywać. A Mariusz z najnowszymi informacjami. To są naprawdę zaskakujące informacje dotyczące strajku nauczycieli. Już za chwilę. Są już pierwsze odpowiedzi, o kim mówiły dzieci. Redaktor Ernest Zozuń, to nie jest ta osoba. Piotr Metz także. Wiktor Legowicz państwo napisali. To w dwóch odpowiedziach zdarzył się Wiktor. To także nie jest Wiktor Legowicz. Są także życzenia, Mariusz, dla ciebie. No i dla wszystkich radiowców, umówmy się. Państwo dzisiaj wysyłają. Bardzo serdecznie dziękujemy. Od pani Basi z Bulowic na przykład serdeczne życzenie dla całej trójki. Dzisiaj Dzień Radia. 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Czy część strajkujących nauczycieli planuje nie dopuścić uczniów do matury? Program Trzeci Polskiego Radia dotarł do wpisu z zamkniętej grupy na Facebooku skupiającej uczestników i współorganizatorów strajku szkolnego w województwie łódzkim. Wynika z niego jasno, że w środowisku strajkujących rozważany jest plan niedopuszczenia uczniów klas trzecich do matur. Inne media informują z kolei o SMS-ach, jakie mieli w tej sprawie wysyłać sobie nauczyciele związani z ZNP. W studiu ponownie Mariusz Krzemiński. Witaj ponownie. Witam. Który rozmawiał o tej sprawie ze Sławomirem Broniarzem. Powiedz proszę, jak przewodniczący związku odniósł się do tych informacji. To może zanim powiem o tym, co Sławomir Broniarz mówi o tych wiadomościach, to przytoczę fragment właśnie tego wpisu, którego udało nam się dotrzeć. Sam początek. Koleżanki i koledzy nauczyciele szkół podstawowych, nie wymiękajcie, pisownia oryginalna, jeżeli egzaminy się nie odbędą. Mamy kolejną możliwość. My, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, mamy klasyfikacje i rady pedagogiczne klasyfikacyjne ostatnich klas liceów i techników. Jeżeli strajk będzie dalej trwał, nie będzie możliwości dokonania tego, a co za tym idzie, młodzież nie będzie mogła przystąpić do matury. No właśnie, co na to Sławomir Broniarz? Sławomir Broniarz przyznaje, że sam co prawda takich instrukcji SMS-ów nie dostaje, ale nie podobają mu się zawarte w nich właśnie te instrukcje. Moje osobiste zdanie jest takie, że nie możemy utrudniać młodzieży uczestniczącej w egzaminach maturalnych dostępu do tego egzaminu. My takiego działania nie rekomendujemy. Zdaję sobie sprawę z tego, że być może będą takie sytuacje. Moje stanowisko w tej sprawie jest stanowiskiem odmiennym, natomiast pamiętajmy, że w tym wydarzeniu biorą udział także osoby, które nie należą do żadnej z instancji związkowych, do żadnej organizacji związkowej. Eskalacja tego procesu strajkowego w wielu wypadkach wychodzi poza możliwość sterowania tym zjawiskiem przez organizacje związkowe. Na krążących wokół strajkujących instrukcjach i SMS-ach wie też minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Rzeczywiście w przestrzeni medialnej pojawiają się takie informacje i one też pewnie były wynikiem słów, z których wycofywał się pan prezes Broniarz, który mówił, że ktoś nie mógłby być klasyfikowany. To rzeczywiście niewyobrażalne zdarzenia, ale bardzo mnie cieszy dzisiejsza konferencja pana prezesa, który mówi, że absolutnie członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego do takich sytuacji nie dopuszczą. Mówi o oddaniu tych decyzji zarządom w poszczególnych powiatach. No ale choć Sławomir Broniarz twierdzi, że blokowania matur nie popiera, to nie może jednak zapewnić, że strajkujący nauczyciele nie będą utrudniali uczniom zdania egzaminu dojrzałości. Będzie pan apelował do tych nauczycieli, którzy rozważają taką możliwość, żeby tego nie robili? Ja wyraźnie mówię, że mój osobisty pogląd w tej sprawie jest poglądem negatywnym. Ten temat będzie jutro rozpatrywany na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego. Zarządzaniem tym strajkiem należy do Zakładowej Organizacji Związkowej. Tyle tylko, że jeżeli ktoś wychodzi ze strajku i chce ponownie do niego wejść, no to ja takiej sytuacji nie popieram. Czyli zawieszenie strajku nie wchodzi w grę w tej sytuacji? Moim zdaniem nie zachowano żadnych przesłanek, które by mówiło o potrzebie zawieszenia strajku, ale decyzje w tej sprawie na dole, w konkretnej placówce podejmują Zakładowa Organizacja Związkowa. A o tym, że zdawanie matur może być utrudnione albo wręcz niemożliwe w czasie strajku, nauczyciele mówili już od pewnego czasu. Jolanta Klimas-Górecka, nauczycielka języka polskiego z warszawskiego liceum imienia Klementyny Hoffmanowej, wyjaśnia, na czym polega problem. Żeby maturzyści mogli ukończyć szkołę, muszą zostać sklasyfikowani, więc musi się zebrać rada pedagogiczna, która ich sklasyfikuje, a następnie muszą się odbyć matury. O ile można zwołać strażaków, policjantów mundurowych, żeby pilnowali uczniów na sali gimnastycznej, potrzebni są też fachowcy do sprawdzania prac, a my się czujemy postawieni pod ścianą, bo z jednej strony kochamy naszych uczniów i nie chcielibyśmy zabierać im roku, chcielibyśmy ich klasyfikować, chcielibyśmy, żeby zdali maturę. A wszystkie instrukcje i SMS-y mówiące o tym, jak zablokować maturę, ostro krytykuje małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Nauczyciele wzywają do tego, żeby zrobić krzywdę uczniom. To rzecz niebywała. To skandal. Jestem przekonana, że ci, którzy takie wysyłają SMS-y, którzy namawiają do zrobienia krzywdy swoim uczniom, z całą pewnością przestaną być nauczycielami. Nie są godni tego zawodu. Musimy zadbać o to, żeby uczniowie mogli przystąpić do egzaminów. No ale z tak surową oceną strajkujących nauczycieli nie zgadza się Jolanta Klimas-Górecka. Ja mam taką propozycję, żeby każdy, kto mówi, że my bierzemy uczniów za zakładników, odpowiedział uczciwie na następujące pytanie. Kto by się nami przejął, gdybyśmy zaczęli strajk wakacje? Ani politycy by się nami nie przejęli, bo by sobie pojechali na wakacje, ani ekipa rządowa, ani z całym szacunkiem prasa i dziennikarze. Żeby ktoś się nami zainteresował, to trzeba ten strajk przeprowadzić wtedy, kiedy boli. No nie ma innego wyjścia. A co na to uczniowie i ich rodzice, czyli główni zainteresowani? Jedni i drudzy mają nadzieję, że matury jednak się odbędą. Ja się nie martwię tym, czy matury się odbędą, czy nie. Myślę, że tak naprawdę matury mogą się odbyć. Jeśli nie w maju, to na pewno by zostały przesunięte na inny termin. Słyszałem też, że są prowadzone jakieś zebrania wolontariuszy, którzy mają się zgłosić do szkół i pilnować tam uczniów podczas matur, więc myślę, że to jakoś wypali mimo tego. Liczę na to, że jednak nauczyciele się porozumieją i to nie będzie tak, że stwierdzą, że dzieciaki będą miały rok, mówiąc kolokwialnie, w plecy. Szkoda, żeby młodzież traciła na tym zamieszaniu. My zastanawiamy się nad tym, czy od września nie przejść na edukację domową. A uczniów i ich rodziców zapewnia, minister Anna Zalewska zapewnia, że niezależnie od tego, co zrobią strajkujący nauczyciele, to matury na pewno zostaną przeprowadzone. Jestem spokojna, młodzież będzie klasyfikowana i mam nadzieję, matury przebiegną bez problemów. Nieoficjalnie mówi się o tym, że rząd ma już pomysł na to, jak wyprzedzić strajkujących nauczycieli i zagwarantować uczniom zdawanie matury. Rozwiązaniem ma być zmiana przepisów mówiących o kryteriach określających, kto i na jakich zasadach może przystąpić do egzaminu dojrzałości. I jeśli tylko takie scenariusze się pojawią się takie oficjalne rozwiązania, dowiedzą się Państwo o tym na pewno z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Mariusz Krzemiński, bardzo serdecznie dziękuję. W Trójce 16.23. Już teraz The White Stripes. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers. And make sure to never do it with a singer, cause he'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they bruise real easy when it comes to love. Dwa i siedem trójek. Przypominam i pytam, o kim mówią dzieci? Pan, który się ślubi? Ślubi? Wiem, ten pan jest na orzędku. Na czym? Na orzędku. A co to znaczy? On wychodzi za mąż. Na głowie ma maleńkiego loka. Autopromocja. Plebiscyt Srebrne Usta trwa. Co w związku z tym należy zrobić? Zmiany dla samych swoich. Robić zakupy w niedzielę. Wciskać tutaj do brzucha. Nażywać tego premiera. Zlikwidować smog. Niektóre z powyższych propozycji wydają się sensowne, inne mniej, ale wszystkie są niewłaściwe. Otóż należy wybrać swojego kandydata, jednego, dwóch lub trzech i zagłosować. Można głosować codziennie do 14 kwietnia. Regulamin konkursu jest na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam też znajdą Państwo naszą wirtualną urnę wyborczą. Zachęcam do frekwencji. Beata Michniewicz. Autopromocja. Proszę zajrzeć na stronę internetową, a w sprawie odpowiedzi na pytanie, o kim mówią dzieci nagrane przez Kasię Stoparczyk, to proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. 16.26 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Jego budowa trwała 10 lat. Ma za sobą pierwszy lot, który odbył się wczoraj. Chodzi o polski cywilny samolot odrzutowy, zbudowany w Jeleniej Górze przez firmę Metal Master. I choć Flaris LAR-1, bo tak nazywa się nasz odrzutowiec, to nowość, w przeszłości zdarzały się już próby konstruowania takich statków powietrznych, mówi Grzegorz Sobczak ze Skrzydlatej Polski. W latach 70. produkowaliśmy na przykład na licencji rosyjskiej samolot M-17 Belfegor. To był odrzutowy samolot rolniczy. Natomiast takiej konstrukcji, która byłaby opracowana całkowicie przez polski przemysł i wdrożona do produkcji, to Flaris ma szansę być pierwszą taką konstrukcją odrzutową, którą udało się zbudować. Jest to najmniejszy w tej chwili na świecie samolot dyspozycyjny, pięciomiejscowy. Rafał Ładziński, prezes Metal Master. Ma masę startową 1700 kg. Jego prędkość przelotowa jest zbliżona do samolotów komunikacyjnych, a wyjątkowe jest to, że potrafi startować z krótkich, nieprzygotowanych lotnisk trawiastych na przykład. Ten samolot będzie, myślę, odpowiedzią na potrzebę średniego biznesu. Eryk Kłopotowski, ekspert lotniczy. Który będzie chciał wylądować bliżej swojej fabryki, przemieszczać się szybko i bardzo tanio, bo mówimy tutaj o kosztach będących 1/4 mniej więcej kosztów, które dzisiaj są związane z wykorzystywaniem prywatnych samolotów odrzutowych. Czy to może być początek odbudowywania tego polskiego przemysłu lotniczego? Mamy rzeczywiście instytuty lotnictwa, ośrodki szkoleniowe jak Politechnika Warszawska. Brakuje nam trochę takiego pomysłu na to, jak producenci mogliby rzeczywiście działać trochę na swój własny rachunek, a nie być tylko podwykonawcami dużych koncernów. Tradycje pewne lotnictwa cywilnego i wojskowego to my mamy. W 20-leciu międzywojennym Polska była jednym z 8 producentów technologii, eksporterów technologii lotniczej wówczas na świecie. Dr Krzysztof Mroczkowski z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Te nasze samolociki RWD, czy wcześniejsze na przykład konstrukcje braci Działowskich, było szalenie popularne, ponieważ samolot nie był specjalnie drogi. No to za sumę mniej więcej 14-16 tysięcy złotych można było mieć własny samolot. Pensja nauczyciela wynosiła około 150 zł, pensja prezydenta Rzeczypospolitej wynosiła 3300. Gdyby teraz chcieć kupić samolot sobie... Musimy zdobyć uprawnienia lotnicze, no i to już jest wydatek dziesiątków tysięcy. Po wojnie mieliśmy przeobrażenie, jeśli chodzi o przemysł lotniczy. Niemniej jednak ten przemysł bardzo dobrze funkcjonował. Zakłady w Mielcu zatrudniały kilkanaście tysięcy ludzi swego czasu. Codziennie linię montażową opuszczał jeden licencyjny MiG-15. Były oczywiście zakłady PZL na Okęciu. Wyprodukowaliśmy kilka serii świetnych samolotów cywilnych, tak jak Wilga, Kruk, Dramader. W Mielcu funkcjonowała linia produkcyjna, która wyprodukowała najwięcej samolotów cywilnych jednego typu w historii. Mieliśmy zakłady polskie produkujące śmigłowce, teraz są własnością międzynarodowego koncernu. Zresztą Mielec też przeszedł w ręce koncernu ze Stanów Zjednoczonych. Zakłady na Okęciu przeszły w ręce Airbusa, Europejskiego Konsorcjum Lotniczego. Mówi się, że przyszłością są nieduże samoloty, tylko właśnie małe. To, w co myślę, powinniśmy inwestować jako państwo, jako samorządy, to niekoniecznie w cały sektor, ale właśnie w markę. Wspierać takie inicjatywy, poszczególne, wyselekcjonowane firmy, na przykład właśnie firmę Flaris, żeby pokazać, że po 10 latach ta firma pokonała kolejny krok milowy. Zainwestujmy nie w sektor lotniczy, ale pokażmy właśnie ten brand. Flaris LAR-1 stara się obecnie o certyfikat, który umożliwi użytkowanie go w polskiej przestrzeni powietrznej. Potem firma zamierza wystąpić o podobne certyfikaty, by latać w Europie i w Stanach Zjednoczonych, o czym opowiadała państwu Izabela Woźniak. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 16.30, za chwilę skrót najważniejszych informacji, ale najpierw Beatlesi. Just like a new you would, like a new you would. We're singing.

Why don't we get it started? But the kiss, if memory serves, then why am I still waiting for it to return? My head feels like it's just about to slip. This morning is just a blur. Today lingers on like a bad year. I can feel it, I can feel it. I guess that I've totally forgot. Forgive me, my mind has been elsewhere. Feels like somebody's thrown it down the stairs. It's not good enough. You've got the same excuses before. I thought you knew enough about it, but you still want more. Today I don't feel so ill. If only I could find the time I want to kill. I can feel it, I can feel it. I can feel the coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it, beginning of the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'll be getting on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it. Future Hats w programie trzecim Polskiego Radia. 21 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. To nietypowy ranking. Stacja CNN Travel zaproponowała listę najlepszych nocnych połączeń kolejowych w Europie. Co ciekawe, wśród propozycji są też pociągi jadące z Polski i do Polski oraz przez Polskę. Ale największe chyba zdziwienie może budzić umieszczenie wśród najlepszych legendarnego już pociągu Kyiv Express. Pośpieszny Kyiv Express z Warszawy Zachodniej do Kijowa przez Lublin. Z zaciekawieniem oczywiście czytałem ten artykuł. Pan Piotr, miłośnik kolei. Uważam, że jest troszeczkę przekoloryzowany, natomiast pociąg spełnia standardy, powiedzmy, do komfortowej podróży z Polski na Ukrainę. Są wagony wyposażone w 3, 2 bądź 1 łóżko. W przedziałach mamy umywalkę. Każdy podróżny otrzymuje od obsługi pociągu taki podstawowy przybornik toaletowy. Pan jechał takim pociągiem? Jechałem kilkakrotnie, tak. Через Lublin do Rokut. To jest przyjemne? Tak, ja lubię w ogóle podróżować pociągami, więc dla mnie każda podróż, nawet najkrótsza, jakimś podmiejskim pociągiem już jest jakąś atrakcją. Natomiast osoby, które na wschód nie jeździły, no to pewno może zaciekawić wymiana wózków na po stronie ukraińskiej już z normalnotorowych na szerokotorowe. To jest jedno z ważniejszych połączeń łączących Ukrainę z Polską czy Polskę z Ukrainą. Wojciech Balczun, były prezes Kolei Ukraińskich. Natomiast ten pociąg też raczej kojarzony jest walką, która trwa od wielu, wielu lat z kontrabandą. Ten pociąg swego czasu był symbolem wręcz operatywnych, pewnie z reguły, obywateli Ukrainy, którzy wyjeżdżali do Polski wyładowani różnymi produktami z papierosami na czele, które przemycali. Kyiv Express z Warszawy Zachodniej w Kijów. No, to są takie ekscentryczne podróże, gdzie cofa się w przeszłość. Piotr Figiel, autor bloga Błękitna Chusteczka. Natomiast fajne są pociągi w Skandynawii, czyli do Narvik ze Sztokholmu i z Trondheim do Bodo. Jechałem nią bardzo ładnie, przekracza się to koło podbiegunowe, jedzie się w dolinach gór, widzi się zaśnieżone szczyty górskie nawet w drugiej połowie czerwca. Wchodzi się w ten obszar, gdzie właśnie nigdy nie zachodzi słońce podczas przesilenia letniego. Ja jestem osobą, która bardzo lubi podróżować na wschód, więc tak samo podróżowałem po wszystkich praktycznie krajach byłego Związku Radzieckiego. Pociągi relacji Moskwa-Paryż, Moskwa-Nicea, które uruchamiają koleje rosyjskie. Te pociągi również przejeżdżały przez Polskę. Są to wagony dla bardziej wymagających, gdzie jest specjalna obsługa i kelnerska, i specjalne menu, również ślimaki, dla jeżeli podróżują Francuzi. Utkwiła mi na pewno pamięci przejazd pociągiem z Moskwy do Pekinu, czy z Moskwy do Władywostoku. To jest pewien taki właśnie i folklor, i piękne widoki za oknami. No podróż po prostu jest ciekawa. Na czym polega ten folklor? Ludzie, przede wszystkim ludzie. Oni są zawsze ciekawi jakichś nowych przybyszów, których tam nie ma tak na co dzień, tak? Także rozmawiają, o wszystko wypytują, chętnie się do wspólnego stołu zapraszają do jedzenia. Generalnie odchodzi się od połączeń nocnych na rzecz połączeń dziennych. To są połączenia z punktu widzenia ekonomicznego bardziej efektywne i wszystkie koleje jakby się koncentrują na tym i my taką dyskusję na Ukrainie również w kolejach ukraińskich mieliśmy, dlatego że tam jest system zupełnie inny niż w Europie Zachodniej. Tam tak naprawdę duża część pociągów to są pociągi nocne. Jeżeli byśmy prześledzili 20 lat ostatnich w Polsce, to też doszło do masowej likwidacji pociągów nocnych, które prowadziły wagony sypialne. Zlikwidowano pociągi hotelowe, więc jakby tutaj tendencja jest taka sama. Podobny los miał też spotkać Kijów Express, ale napływ Ukraińców do Polski sprawił, że pociąg na nowo odżył i teraz chętnych do podróżowania nie brakuje, o czym opowiedział Państwu Kuba Witkowski w Trójce WW. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem. Inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 14 minut do 17. Rodzina i przyjaciele pożegnali dziś zmarłego 2 kwietnia Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego, twórcy filmów dokumentalnych i fabularnych. Był autorem obrazu Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie, serialu Marszałek Piłsudski oraz filmów poświęconych pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski. Od kiedy go poznałem, to był osobą poza innymi walorami, powiedziałbym nadrzędnymi, walorami takimi humanistycznymi i intelektualnymi. To był również szalenie osobą zawodowo przygotowaną, po prostu nadzwyczajnie. On był po prostu fachowcem. Był artystą, który ogarniał rzeczywistość i wiedział, jak do niej podejść. Wbrew decyzjom rządu zdecydowałem się pozostać w mieście. Nie jestem prezydentem z wyboru ludności, ale nie mogę jej zostawić samej. Ten film właściwie nie jest poświęcony polityce. Myśleliśmy o tym, żeby spróbować jak gdyby zrobić film od strony emocjonalnej, to znaczy o tym, co się działo w Warszawie, jacy ci ludzie byli, jaki był Starzyński. Był fantastycznym facetem i bardzo wrażliwym, zdolnym reżyserem. Zrobiłem z nim jeden film, Jestem przeciw, gdzie wcieliłem się jakby w Kotańskiego Marka. O Monarze to był film, który zakładał Marek Kotański. Zawsze to były filmy na palące tematy społeczne, bardzo aktualne i z takim pazurem dokumentalisty robione. To jest takie bardzo ważne nasze dziedzictwo narodowe, które udało się zarejestrować. Te filmy będą nam wszystkim służyły. To, co najbardziej istotne z tej jakiejś dokumentalnej historii zostało, to właśnie to, że możemy stwarzać sytuacje, w których aktor ma pewne spontaniczne reakcje. Reakcje, które powiedzmy są czasem wywołane improwizacją, czasem jakimś zaskakującym zdarzeniem, czasem nieprzewidzianą reakcją drugiego aktora. To jest po prostu ta umiejętność przewidywania pewnych reakcji, pewnych poruszeń się, żeby zdążyć. Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego wspominali w materiale Jacek Petrycki, Daniel Olbryski, Arkadiusz Gołębiewski oraz Jacek Bromski. Wykorzystaliśmy także materiały archiwalne Polskiego Radia z wypowiedziami reżysera. Wszystko to zebrała dla Państwa Justyna Goc. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Już teraz brzmi Król. Chcemy tylko do domu i karę mieć, choćby do końca życia, bo my chcemy tylko do domu. To nie kara. Choćby do końca życia. Tylko już chodźmy. Bo my wracajmy. Chcemy tylko do domu. Przecież my tu nikogo i z nikim. I karę mieć. Tak nawet na zawsze. Chcemy Dzisiaj Dzień Radia, 11 dzień kwietnia 2019 roku. Kasia Stoparczyk zaniosła zdjęcia moich redakcyjnych kolegów, moich redakcyjnych koleżanek przede wszystkim. No i dzieci zgadywały, czym się ten człowiek widoczny na zdjęciu zajmuje. Wygląda jak pani, która pracuje na wsi. A dlaczego? Bo jest wypoczynięta. Jaka? Wypoczynięta. Nie wygląda jak babojędza. Babojędza. To od dzisiaj moje ulubione słowo. To tylko zapowiedź. Dłuższy fragment wkrótce. 2, 2 i 7 trójek, bo może niektórzy z państwa już teraz wiedzą, o kogo chodzi. Proszę dać znać. Halina przy telefonie. Mamy dla państwa kubek z napisem I Love Radio. A teraz o Brexicie, który, jak państwo wiedzą, jest opóźniony. No, można powiedzieć znowu opóźniony. Tym razem jednak na nieco dłużej, bo aż do jesieni. No chyba, że posłowie dogadają się ze sobą wcześniej, na co jak na razie się nie zanosi. Politycy ustalili swoje, a co o ciągle oddalającym się Brexicie myślą mieszkańcy Londynu? Sprawdzał to nasz korespondent z tego pięknego miasta, Adam Dąbrowski. Po nocnych decyzjach w odległej Brukseli, Londyn jak zawsze ruszył do pracy na pełnych obrotach. Wychodzę więc, by zbadać puls miasta. W kawiarni nieopodal pani Kasia nie kryje ulgi. Generalnie jest to pozytywny znak dla nas wszystkich, bo jak wszyscy inni z Europy Wschodniej, w jakiś sposób się tego obawiamy, ale wszyscy tutaj w Wielkiej Brytanii zapewniają nas, że szczególnie jak ja jestem tutaj już 15 lat, to nie będzie miało to dla nas wpływu. Teraz do centrum, linia Jubilee. Suzy stoi przed parlamentem z transparentem Zdrada Theresy May. Można pewnie założyć, że do fanklubu pani premier nie należy. To śmierć demokracji, polityczna perfidia w parlamencie. 80% posłów to Remainersi. Brexit to Brexit? To nie znaczy nic. Totalny brak kręgosłupów. Banda klaunów. Dziś przed parlamentem więcej jest przeciwników Brexitu, powątpiewających w sens demokracji. Demokracji głuchej na ich głos. Ludzie, którzy głosowali za Brexitem w referendum, nierzadko głosowali po raz pierwszy. To było dla nich ważne. Oni mieli zaufanie do polityków. Ta zdrada tego zaufania ma druzgocący efekt. Teraz ludzie mówią, że już nigdy więcej nie zagłosują. W okolicy słychać mnóstwo dźwięków różnych i różnistych, niektóre importowane z odległej Szkocji. Jest też pośród nich pieśń. Pieśń radości. No, we ain't gonna Brexit. We not gonna Brexit anymore. Oh, this is ukulele and I'm... To ukulele. Mam je od 2 lat. Ćwiczę piosenkę We Not Gonna Brexit. Nie zrobimy Brexitu. Nie jestem jeszcze najlepszy, ale chcę po prostu już teraz świętować to długie opóźnienie. To, co dla Suzy jest powodem do obaw, Ronowi przynosi nadzieję. Brexit ciągle się oddala, może więc ostatecznie zniknie zupełnie. Zostaniemy w Unii przynajmniej do Halloween i to nie jest przypadek, bo Brexit jest naprawdę przerażający. Ale może chociaż Nigel Farage przebierze się na tę okazję za wampira. Choć Suzy i Ron stoją po 2 stronach brexitowej barykady, łączy ich jedno. Brak zaufania do brytyjskich polityków. Po obu stronach rozczarowanie narasta. Adam Dąbrowski jak zwykle w formie śmieje się, bo to się dopiero nazywa teatr polityczny. Brexitowanie, to słowo chyba będziemy jeszcze częściej niż do tej pory odmieniać przez przypadki. Za 4 minuty najważniejsze informacje. No one knew it.